Kwenye simu zimebaki picha na meseji zako. Wanapita pita kwenye peji zako. Nasomaga, siku fichi bado nina namba yako. Mwezako na misi, vimoji vya kopa kopa na vya kufumba mani. Wanakuona tu online, unachati ushiwi bado. Nitexti tu niwe fine, siniondoke fikira mkando. Kwenye magrupu ya WhatsAppu, kwendo bingwa wa story. Tena kujibu koshapu, swa nyuma nyuma torori na ushapewa one mini mseti mipango. Kisiki ya pati mujini mshika michango. Ivi unitaki kwa nini au sina jambo? Kamba yako kwa simu ya imebaki pambo. Nifikirie mana mwenzako ya nishi mawazo. Najiulisa hivi nini chanzo. Mwenzako ya nishi mawazo. Najiulisa hivi nini chanzo. Mana kisunguzu, kisunguzu, kisunguzungu, kisunguzu. Yani kisunguzu, kisunguzu, naona kisunguzungu, kisunguzungu. Safari ya penzi langu ni mkabithi usukani akawe dereva wangu. Hey, mana majanga nalilia kisicho changu. Kwenye nyumba nilopanga nadai kodi wenzangu. Bakanja bakanja anavyochezesha moyo wangu. Akikoa na banja maradhi yake ndo yangu. Anapenda na kutabika na kusikitika ya najimwaga tu. Machozi kububujika mina dalilika na niona fiatu. Mweza kwa ya nishi mawazo. Najiulisa hivi nini chazo. Mweza kwa ya nishi mawazo. Najiulisa hivi nini chazo. Mana kisunguzu, kisunguzu, kisunguzungu, kisunguzu. Yani kisunguzu, kisunguzu, naona kisunguzungu, kisunguzu.